Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size yurt dışından hitap ediyorum. Geçtiğimiz 1997 yılının Mayıs'ında bize İsveç'teki kardeşlerimiz düzenledikleri bir aile eğitim çalışmasına konuşmacı olarak çağırmışlardı. O zaman çıkmıştık. Efendim, hani Evliya Çelebi için bir şey naklederler. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş de heyecanından, sevincinden şaşırmış, dili dolaşmış. Şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah demiş derler. O mübarek de diğer diğer dolaşmış. Çok güzel bir seyahatname yazmış. Osmanlı Devleti'nin zamanındaki bütün efendim gezebildiği yerlerin çok ilginç efendim yanlarını aktarmış seyahatnamesinde. Güzel bir kitap olmuş. Biz de elhamdülillah İsveç'ten başladık. Danimarka, Almanya, Amerika, Kanada, efendim bilmem Suudi Arabistan, efendim Endonezya, Avustralya derken epeyce dolaştık, epeyce arkadaş gördük. Efendim tabii kardeşlerimiz, ihvanımız, dostlarımız, efendim ahiret kardeşlerimiz çok memnun oluyorlar. Fakat bizim de Türkiye'deki kardeşlerimize karşı, onların da bize karşı hasretliği artıyor. Bereket versin, şimdi hacca geldik de hac sanki buraları böyle Türkiye'nin bir parçası gibi pek çok tanıdığımız insanı buralarda efendim gördük. Hasretlikler izali oldu. Efendim oturduk, sohbetler ettik. Akşamlardan zaman zaman efendim buradaki Medine-i Münevvere'deki acizane, fakirane efendim binamızın satında, yani satıh teras kelimesinin karşılığı oluyor. Efendim yıldızların altında iki gecedir konuşmalar tatlı oluyor. Serin serin efendim hadis-i şerifleri öyle okuyoruz. Böyle güzel bir gezilerle devam ediyor çalışmalarımız. İnşallah bu çalışmalarımızın sonucunu sizlere hem böyle cuma sohbetlerimde hem de inşallah bu 20 Nisan civarında çıkartacağımız Sağduyu gazetemizde resimleriyle bilgiler, müjdeler olarak sunmak istiyorum. Nerede ne çalışmalar oldu, ne gelişmeler oldu, efendim nasıl merkezler kurduk, nasıl camiler tesis edildi, nasıl güzel efendim atılımlar yaptık, arkadaşlarımız neler başardılar, onları inşallah anlatırım. Şimdi tabii biraz latife olsun diye söyleyeyim, yani eskiden fakültede vazifem devam ediyorken emekli olmadan önce efendim büyük ölçüde tabii Ankara'da kalıyorduk ama yine de cumartesi pazar günleri efendim Eskişehir, Bursa, İstanbul, Adapazarı, Bolu böyle vaazlarımız için geziyorduk. Anadolu'da geziyorduk. Şimdi ulusal hocalıktan Allah bu senede bize efendim takdiri ilahi uluslararası hocalık nasip etti. Terfi etmiş olduk uluslararası hocalığa. İnşallah efendim radyomuz da uluslararası bir radyo oldu. Almanya'dan, İsveç'ten, Orta Asya'dan, Suudi Arabistan'dan dinlenebiliyor. İnşallah televizyonumuz da uluslararası olur. Allah Müslüman kardeşlerimize efendim güzel hizmetler yapmaya bizi muvaffak etsin. Onlara hizmet etmek bizim için şereftir, mutluluktur. Çok sevinçliyiz tabii. Şimdi size Peygamberi Zişanımız Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretlerinin mübarek Medine-i Münevveresinden bu konuşmamı yapıyorum. Mübarek bir yerden yapıyorum. Mübarek bir ibadetin bitmesinden sonra, hac ibadetinin bitmesinden sonra efendim Medine-i Münevvere'ye gelindi. Hacılar Mekke-i Mükerreme'de güzel haclarını ifa ettiler. Allah kabul eylesin efendim bu haclarını. Mebrur hac eylesin, sahilleri meşgul olsun, ibadetleri makbul olsun, duaları müstecab olsun. Allah sebebi duhulü cennet eylesin bu ibadetlerini, güzel çalışmalarını. Efendim kimisi bizim Türkiye'den gelen kardeşlerimiz Ramazan'da gelmişler, kalmışlar. Onların sayısı 35 bin kadar tahmin ediliyor. Kimisi de hac mevsiminde, hac için gelmişler. Aşağı yukarı büyük bir efendim 100 bin civarında, 100 binden fazla Türk hacısı geldi burada. Haclarını yaptılar. efendim bu güzel ibadetleri, İslam'ın doğduğu, geliştiği yerleri gözleriyle gördüler. İlk gelenler var, tekrar tekrar gelenler var. İmanları kuvvetlendi, şevkleri, aşkları tazelendi. Efendim gözyaşlarıyla güzel dualar ettiler, ibadetler yaptılar. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel duyguları, bu güzel takva, dindarlık, ihlas, imanı kamil efendim şeylerini, duygularını Türkiye'de tabii götürecekler. Orada yakınlarına onun aşılamalarını, Türkiye'de yeni bir bereketin mayası olmasını bu efendim hac yeni bir gelişmenin, hani efendim bir kasen dediğimiz, bir tekne dediğimiz şeyin içine unla konuluyor, efendim su konuluyor, hamur yapılıyor da bir maya konulduğu zaman biraz bekletiliyor, artık bir fırın ekmek oluyor. İnşallah onlar maya olur. O güzel mayayla Türkiye'de güzel ahlak, efendim kamil iman, halis dindarlık, efendim sırf Allah rızası için olan hasbi güzel bir efendim ulvi yaşam yaygınlaşır. Zaten halkımızın %99'u Müslüman. Bir kısmı belki İslam'ın güzelliklerini hissediyor ama uygulayamıyor. İnşallah onlar da temizlenirler, tevbekar olurlar, güzel çalışmalar yaparlar. İşte hacılarımız böyle güzel bir ibadeti yaptılar. Tabii ondan sonra da eğer hacdan önce Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmemişlerse bir kısmı da şimdi Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Saadet'ini ve Kabri Şerif'ini ziyarete gelmiş oldular. Biz de öyle yapmış olduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis kaynaklarının bildirdiğine göre, kaydettiğine göre buyurmuş ki la tüşeddür rihalu illa ila selaseti mesacit. Yani ziyaret etmek için, bir başka yere gitmek için ancak 3 mescide efendim büyük meşakkatlerle, zahmetlerle de olsa seyahat tertip edilir, yolculuk yapılır. İşte birisi bu 3 mübarek mescidin, Peygamber Efendimiz'in kastettiği Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerrefe'nin ortasında bulunduğu efendim Mescid-i Haram. El Mescidül Haram. Ortasında Kabe-i Müşerrefe var. Kenarında Osmanlıların revakları, kubbeleri var. Onun dışında Suud hükümetinin yeni yaptırdığı daha yüksek katlı efendim kısımlar var. En son yıllarda yapılmış ilave efendim böyle soğutması vesairesi efendim cihazları çok daha mükemmel inşa edilmiş yeni kısmı var. İşte bir o mescid, El Mescidül Haram. Bu mescitte namaz kılmak efendim insanın başka yerde kıldığı namazdan, mesela Türkiye'de kıldığı namazdan 100.000 kat daha sevaplı. Yani hacı Mekke-i Mükerreme'ye gelip de bir vakit namaz kılınca 100.000 misli olunca zaten uçağın efendim masrafları, otelin masrafları hepsi kat kat çıkmış oluyor. Çünkü bir namaz 100.000 misli mükafat oluyor. Güzel namaz kılarsa tabii, Allah'ın istediği şekilde helal parayla hac etmişse efendim. Birisi 3 mescitten birisi Kabe-i Müşerrefe'nin etrafında olan El Mescidül Haram, Mekke'deki mescidi. Allah'ın en mübarek kıldığı inne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi bekkete mübareken ve hüden lil âlemin, cihanda ilk ibadethane, Allah'ın insanlar için kurulmasını emrettiği, yaptırdığı ilk mescidin yeri orası, Kabe'nin olduğu yer. İlk ibadethane, Hazreti Adem atamızdan beri efendim insanların ibadet ettiği yer. Birisi o. İkincisi Peygamber Efendimiz'in işte bu şimdi bizim bulunduğumuz efendim kabrinin de bir köşesinde bulunduğu efendim Mescid-i Saadet'i. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında tabii hurma direkleriyle, hurma dallarıyla örtülü, zemini kumlu, çok sade bir efendim mütevazi bir mescitti ama manevi bakımdan son derece sevaplı, kıymetli idi. Şimdi tabii büyüdü. Peki büyüyünce, eskiden efendim mescid olmayan yerler katıldı, Efendim şimdi biz bugün namazda şöyle arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Efendim yeni ilave edilen sol kanattayız. Saf ne kadar uzun? Uzun uzun uzun devam ediyor. Ortadaki Osmanlılar zamanında yapılmış kısma kadar geliyor. O arka kısma, açık kısma. Oradan da aynı miktarda bizim taraf kadar sağ tarafa uzayıp gidiyor. Dedim ki yani şu anda dünyanın en büyük safında bulunuyoruz galiba dedim. Arkadaş da güldü. Muazzam bir şey. Çok büyüdü yani. Eskiden tarla olan, hurma bahçesi olan yerler, Peygamber Efendimiz'in zamanında evlerin olduğu yerler, hepsi eski Medine'den hiçbir şey kalmadı Peygamber Efendimiz'in türbesinin olduğu yerden gayrı. Her taraf genişledi. Mescit de çok büyüdü. Önüne, arkasına, sağına, soluna, aşağısına, dört katlı yerler yapıldı alt kata. Çok güzel, kapalı otomobillerin, bineklerin, efendim, vasıtaların kalması için yerler yapıldı. Girişler, çıkışlar çok güzel. Efendim, peki büyüyünce ne olacak? O dış taraflar Peygamber Efendimiz'in mescidi değil mi? Ne kadar büyürse hepsi Peygamber Efendimiz'in mescidi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benim bu mescidim Yemen'e kadar uzasa, büyüse orası da gene mescidimdir. Halbuki Yemen ta Güney Arabistan'da uzak bir ülke. Yani ne kadar büyürse duvarları yine Peygamber Efendimiz'in mescidi olarak kalıyor. Tabii bunun en güzel yeri Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ma beyne minberi ve beyti ravdatun min riyadır cennet. Başka rivayetlerde var. Yani evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Yani manevi bakımdan insanın gözünden perdeler kalktığı zaman öyle görecek ki orası cennet bahçelerinden bir bahçe. Peygamber Efendimiz de zaten Havz-ı Kevser'in olduğu yerle türbesi manevi bakımdan öyle buyurmuş. Çok güzel yerler. Fevkalade güzel yerler. Allah-u Teala Hazretleri tabi bazı kullarına güzel şeyleri gösteriyor. Şimdi az önce eski hacı amcalarımızdan Allah rahmet eylesin birisinin yakını geldi burada konuştuk. Efendim çok hasta, çok baygın, başında Yasin okuyorlarmış ve efendim yakın dakikalar. Ama oğlu veya akrabası Yasin'i okurken acaba durumu ne oluyor diye böyle baktıkça gözüne Yasin'i şaşırınca düzeltiyormuş. Gözleri kapalı ama yatarken düzeltiyormuş gene. Yani oradan anlıyorlarmış. Acaba yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Hafif nefes alıyor ama öldü mü, ölecek mi derken Yasin'de hata yapınca mübarek hemen öyle değil böyle diye efendim şey yapıyormuş, düzeltiyormuş. Gözleri kapalı ama demek ki şuuru yerinde. Ondan sonra bir ara oturtun beni demiş Yasin bitince. Yatağa oturtmuşlar. Kendinden geçer gibi olmuş. Eyvah, vefatı tamam mı oluyor demişler. Sonra bir gülümsemiş. Gülümseyince niçin gülümsediğini sormuşlar. E demiş bana hoş geldiniz dediler de ben de hoş bulduk dedim ondan gülümsedim demiş. Yani biraz sonra da ruhunu teslim etmiş. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri neler gösteriyor. Her zaman mağazımda söylüyorum. Bizim fakültenin sekreteri anlatırdı. Böyle ölüm halinde kendini kaybetmiş bir hasta başucunda okuyorlar. Hiç kendinde değil filan. Birden yatağında doğrulmuş, el pençe divan durmuş, zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş. Demek ki ne anlaşılıyor? Peygamber Efendimiz efendim başucuna gelivermiş sevdiği için. Allah böyle sevdiği kul olarak yaşamayı, sevdiği kul olarak da böyle hoş geldin diye karşılanarak ahirete güzel bir şekilde göçmeyi nasip etsin. Bir şeyi daha anlattı. O vefat eden o amcamız makamı yüksek olsun, Allah şefaatine erdirsin. O ölmek üzereyken annesi sağmış gelmiş, evladım demiş sıkı dur. Bak bu artık senin vefatının zamanı, aman sıkı dur demiş. Merak etme demiş, sen gidince ben de senin arkandan hemen çabucak geleceğim demiş. 9 ay sonra da o da oğluna kavuşmuş artık 9 ay sonra. O da vefat etmiş ama önceden söylüyor bak ben de sana geleceğim. Benim de yakın sıkı dur bu vefatının zamanıdır diye. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim Peygamber Efendimizin mescidi de ziyaret edilecek mescitlerden birisi olduğu için şeyler hacılar Peygamber Efendimiz'e olan aşklarından, şevklerinden, bağlılıklarından onun mescidine de geliyorlar. Burada efendim namaz kılıyorlar, hatimler indiriyorlar, dualar yapıyorlar, hayır hasenat derken sevaplarını çoğaltıyorlar. Allah hepimizi Peygamber Efendimizin şefaatine, sevgisine, iltifatına, teveccühüne mazhar eylesin. Böyle rüyalarını, gül cemalini, rüyalarımızda gül cemalini görmemizi nasip eylesin. İkinci mescitte Peygamber Efendimiz'in mescidi hadisi şerifin açıklamasını yapıyorduk. Birisi Kabe'nin etrafındaki mescidi haram, birisi Peygamber Efendimiz'in mescidi saadeti, üçüncüsü de Kudüs'teki mescidi aksa, o da Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in gittiği mübarek Süleyman Aleyhisselam zamanından efendim peygamberler tarafından yapılmış güzel bir mescit. Allah Teala Hazretleri oraları da ziyaret etmeyi efendim bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Oralara işte böyle ziyaretler yapılabildiğinden geliyorlar. Efendim ziyaretler yapılıyor. Bu mescitlerde namazlar kılınıyor. Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz kılmak nedir? Salatün fi mescidi haza ke elfi salatin fi ma sivahu. Yani benim şu mescidimde kılınan bir namaz başka yerde kılınan bin namaz kadar efendim sevaptır diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani buraya gelip de bir vakit namaz kılan bin misli, bin defa kılmış gibi o namazı büyük sevap alıyor. Artık günde beş defa şey yapınca efendim 8 gün kalabilirse 5 kere 8 40 vakit şey yapınca ne kadar sevaplar aldığını, ne kadar zevklere, manevi mükafatlara erdiğini düşünün. Efendim Allah tabii Kudüs-ü Şerif'te, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak da sevap. Orada da bir namaz, başka yerde kılınan namaza göre 500 misli sevaplı. Oralara da ziyareti nasip etsin. Tabii şimdi beni dinleyenlerin içinde hali vakti durumu iyi olanlar vardır, olmayanlar vardır. İşte çocuğumuzu evlendirsek, efendim evimizin borcunu ödesek filan diye düşünenler vardır. Mali durumu müsait olmayanlar vardır. Onlara da müjdeleyelim. Efendim bilenlere tekrar olsun, bilmeyenlere yeni bir müjde olsun. Eğer Türkiye'deki kardeşlerim de veyahut bu benim konuşmamı tabii Avrupa'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, Norveç'ten, Danimarka'dan, İngiltere'den, efendim Orta Asya'dan, Azerbaycan'dan, Orta Doğu'dan da dinleyebilirler şey yapanlar. Şimdi radyomuzun yansıtıcıları 206'ya çıkmış elhamdülillah. Yani hem uzaydan yayın yapıyoruz hem de uzaydan o yayını alıp da efendim şehre kolayca herkes radyosundan dinleyebilsin diye yansıtma cihazları, efendim yansıtıcılar, naklen yayıl istasyonları kuruyoruz. Efendim 206'ya çıkmış muhteşem bir şey. Allah efendim gayret eden, zahmet eden, masraf eden hayır sahiplerinden, kardeşlerimizden razı olsun. Tabii bir vaaz dinledikçe, efendim bir ayet dinledikçe, bir sevaplı şey öğrendikçe bunları yapmaya vesile olanlara Allah büyük mükafatlar veriyor. İnşallah televizyonumuz, AK televizyonumuz da ulusal televizyon olmak durumundan, yöresel, bölgesel televizyon olmak durumundan inşallah uluslararası televizyon olmak durumundan gelir. Tabii bunlar mali imkanlarla olacak şeyler. Efendim işte kablolu yayın olması, dinleyenlerin abone olması, para vermesi filan gibi şeylerle desteklenmesi lazım. İnşallah onlar da olur sevgili kardeşlerim. Şunu anlatmak istiyorum. Hacca gelemeyen kardeşlerimiz ne yapacak? Efendim böyle ziyafet çeken, çekilen yerde güzel yemekleri yiyenleri camekanın dışından görüp de yutkunanlar gibi yutkunup duracak mı? Hayır. Onların da mükafatları var. Eğer bir insan Cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani Cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin, mescitlerin ille büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da, efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de 5 aile bir yere geldi mi Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kamet getireceksiniz, namazı cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder, şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, görüştüler, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra da olsa, yayla da olsa, köyde olsa, obada olsa, mahallede olsa, efendim herhangi bir efendim diyelim ki deniz kenarında efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap, Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimiz'in bu Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerife'nin karşısında kılınan namaz 100.000 misli. Kabe'nin içinde de namaz kılınır mı? Geçtiğimiz seneler size anlatmıştım. Tamirat dolayısıyla kapısı açıldığı zaman nasip oldu içine girmek. Efendim Peygamber Efendimiz diyor ki Kabe-i Müşerife'nin içine girmek efendim rahmete girmektir. Çıkmak mağfiret olup çıkmaktır. Efendim bakan kardeşlerden filan milletvekillerinden daha önce ihvanımızdan girenler vardı. Sonra başka kardeşlerimiz de burada Medine'de oturanlar veya efendim Malatya'da şurada burada ticaret yapanlardan da girenler oldu. Ne mutlu. Allah-u Teala Hazretleri böyle kat kat büyük mükafatları almayı nasip etsin. Bir müjde, demek ki camide namaz kılınırsa 27 kat veya cuma namazı kılınan yerde olursa 50 kat. Bir de müttaki bir insanın huşu içinde kıldığı namaz, efendim huşusuz namazdan 1000 kat daha sevap oluyor. Demek ki namazları şuurla kılmak lazım. Efendim sevapları öyle kazanmak lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Hac çok muhteşem, çok mübarek, çok muazzam bir ibadet. Bunu bir arkadaş söyledi, doktor arkadaş söyledi. Geçen gün hadis dersi için toplanmıştık. Efendim şöyle yanımda eğildi. Dedi hocam bu hac çok muazzam bir ibadet. Tabii onlar tıbbi hizmet için geliyorlar. Bir taraftan da hac vazifelerini yapıyorlar. Efendim çok muazzam bir ibadet. Hakikaten her yönüyle çok yoğun böyle ibretlerin olduğu, hikmetlerin olduğu çok güzel, insanın tüylerini diken diken eden çok muhteşem bir ibadet. Allah tabi edeple, helal malına, şöyle tadını duya diye huşu ile güzel efendim hac yapmayı nasip etsin. Gafilce, cahilce işler yaptırtmasın. İnsan burada şeyi görüyor. Ümmet-i Muhammed'in en seçkin tabakasını görüyor. Niye en seçkin tabakası? Çünkü hacca herkes gelemiyor. Varlıklılar gelebiliyor. Efendim sıhhatliler gelebiliyor. Efendim durumu müsait olanlar gelebiliyor. İslam alemi burada efendim senede bir çok muazzam bir toplantı yapmış oluyorlar. Ne kadar güzel efendim bir toplantı oluyor. İslam'ın ibadetlerinin hepsinin derin derin efendim anlamları, derin derin efendim güzel hikmetleri var. Çok büyük de yapıldığı zaman büyük faydalar hasıl oluyor. Mesela hac, şimdi oturuyoruz. Kimlerle tanışıyor insan burada? Mesela dün arkadaşlar aldılar getirdiler. Kamerun, yani şeyde Afrika'dan işte 18 milyon nüfusluymuş, %45'i Müslümanmış. Kamerun'dan iki kişi geldi, güreç yüzlü, derli topladı efendiler. Birisi tüccarmış, birisi efendim başka özel iş yapıyormuş. Tanıştık. Yani adresleri aldık. Biz İstanbul'a davet ettik onları. Efendim bir tarif edilmez efendim tanışıklık oluyor. Yani hacı biraz da öyle tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hiccül beyti men istata'a ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar, böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar, onları çağırsınlar, onların ziyaretine gitsinler onların ülkelerinde. İslam aleminin enginliği efendim, İslam kardeşliğinin güzelliği efendim, Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar. Benim bu gezin gezilerimde, yani Avrupa ülkelerini, Amerika'yı da gördüm efendim, Avustralya'yı da gördüm, Avustralya'nın yakınında Endonezya'yı da gördüm. Yani her şeyi, hani iyiydi öldü ama hakkını ver derler, doğruyu söylemek lazım efendim. Batı ülkeleri halklarına çok hizmet etmiş. Yani halka hizmet son derecede yüksek durumda. Avustralya'da mesela Türkiye'nin 10 misli büyüklükte bir ülkede 3'te 1 kadar nüfus var. Yani 30 misli fark var arada. Ama bütün yollar asfalt, her taraf güzel, efendim çok güzel bir yaşam imkanı var. Hiçbir kasabada insan sıkıntı çekmiyor. Kasabaya gittiği zaman kasabanın girişinde çıkışında bir umumi bahçe park yapmışlar. Efendim orada abdest alma yerleri, 100 numaralar, oturma yerleri, masalar, efendim çocuklar için çocuk bahçesi vesaire filan olduğundan, Avustralya'da binlerce kilometre seyahat yapıyoruz. Her yerde rahat. Yani Amerika'dan bile daha gelişmiş gördüm ben Avustralya'yı. Ve baktım ki halka çok hizmet var. Bu halka hizmet eden şeyleri, kuruluşları şöyle, efendim içtimai kuruluşları, yani toplumsal kuruluşları şey yaptım. Çoğu efendim dine dayalı. Yani kiliseye efendim dayalı kuruluşlar ve harıl harıl çalışıyorlar. Çok güzel hizmetler koymuşlar. Okullar, kolejler, efendim parklar, bahçeler vesaireler vesaireler. Her yerde hizmeti görüyorsunuz. Tabela koymuş, okuyorsunuz kimin yaptığını. Yani Avrupa ülkeleri dindarlara çok önem veriyor. Dini teşkilatlara çok önem veriyor. Kiliseye insanların, çalışanların hepsinin maaşlarından yüzde, bilmem kaç artık, her ülkeye göre değişebilir, %7 kadar maaşından para kesiyor. Yani kilise bağış almasa bile devletin çalışanlardan kestiği şeyden %7 gibi para alınca çok imkanları oluyor. Mesela Avustralya'da bakıyoruz, kırsal bir alan, oturma açılmış, yeni mahalle kurulacak. Mahallenin en güzel parseli, en güzel efendim böyle geniş binası, efendim hemen bakıyorsunuz köşe başı kiliseye verilmiş ve kilise orada hemen bir güzel modern yeni bir bina yapıyor, ibadet yani yapılsın diye. Bu Avrupalıların, Amerikalıların mesela bana demişti ki, İngiltere'de okuyan bir profesör dostumuz, yani bunların çoğu ateisttir. Yani bunlar ateist bile olsalar dine hürmet ediyorlar. Dini teşkilatlarla ilişkilerini devam ettiriyorlar. Dini teşkilatlar da efendim bunlara hizmet getiriyor. Akşamları kiliseler ışıl ışıl, efendim düğünler orada oluyor, toplantılar orada oluyor, resepsiyonlar, kabuller, ayaküstü efendim kokteyller, nelerse biz geçerken uzaktan görüyoruz. Efendim bahçeleri ışıl ışıl, herkes giyimli, lüks arabalar gelmiş, bahçeye şey yapmış. Yani toplumun nabzı ellerinde ve toplumu güzel şeylere yönlendiriyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl efendim ve her türlü hizmet var. Tıbbi hizmetler sağlanmış, hiç kimse aç değil, açık değil efendim. Yokluk çekmiyor, sıkıntı çekmiyor. Et var, süt var. Çok ucuz, en ucuz şeyler süt. En kıymetli efendim malzemeler çok ucuz. Yani bizim Türkiye'de böyle iyisi arayıp da bulayım diye insanın geze geze yorulduğu şeyler burada. Çok basit efendim, kolay elde edilen gıdalar haline gelmiş. Kimse aç değil, açık değil. Açığa devlet maaş veriyor. Efendim yemek veriyor. Hatta arkadaşın annesi babası ihtiyar. Hocam dedi, Avustralya'da benim dedi annemin babamın dedi ayak tırnaklarını ihtiyarlar güzel kesemezlermiş diye, efendim hükümet geliyormuş, arabaya bindiriyormuş, alıyorlarmış, götürüyorlarmış ihtiyarların. Tabii ihtiyar dedikleri insanlar çalışıyor, geziyor yani, bahçede falan iş yapabiliyor, dinç yani ihtiyar, ama arkadaşın babası annesi alıyorlarmış, ayak tırnaklarını onlar kesiyorlarmış. Hizmete bakın yani, bunlar ayak tırnaklarını iyi kesemezler diye bilimsel olarak, hani belki derin keserler, belki kanatırlar, belki iyi kesemezler filan diye onu dahi yapıyorlar. Yani hastalık, yolda bir kaza olsa helikopter geliyor hemen, yani hizmete koşuyorlar. Gönüllü teşkilatlar harıl harıl, dini efendim zihniyette. Şunu anlıyorum ve şunu anlatmak istiyorum, belirtmek istiyorum. İlgililerin de duymasını, bilmesini istiyorum. Yani insanlar dinsiz olamadığı için dini duygudan efendim mahrum olduğu zaman çok fena oluyor. Hayvan gibi oluyor. haydut oluyor, eşkıya oluyor, cani oluyor. Ondan çok korkuyorlar Batılılar. İnsanlara dini duygu vermeye, sevgi vermeye gayret ediyorlar. Sevgi de dini eğitimle oluyor. Yani ruh eğitimiyle oluyor. Çok önem veriyorlar. Şimdi mesela bizde, ben hayretler içinde kalıyorum uzaktan böyle gazetelerden, haberlerden duydukça, başörtüsü mesele oluyor, sakal mesele oluyor. Ya Almanya'da bakan sakallı, general sakallı, efendim polis sakallı, PTT efendim şeyi müdürü sakallı, öğrenciler sakallı, kimse kimseye bir şey demiyor. Yani bir serbestlik var, ne olacak? Biz de bunu efendim bilmem başörtü bir partinin simgesiymiş, yok efendim sakal yobazlıkmış, yok o zaman Batılılar, Batılıların hepsi yobaz. Yani sakallı, sakallılar orada daha fazla. Sanatkarlar sakallı, efendim filozoflar sakallı, efendim böyle herkes rahatına bakıyor. Hür insanlar sakallı, üniversite öğrencileri, hocaları sakallı, efendim. Yani bu biraz da şunu göstermiş oluyor, yani ben o kadar çalışıyorum ki artık buna vakit bile kalmıyor. Bir de şey yapmıyorlar, takmıyorlar. Yani beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Benim zevkim bu diyor. İstediği gibi giyiniyor. Ben mesela hayret ettim, Avustralya'da şap şap şap şap zengin adam en lüks arabadan, Rolls Royce'dan iniyor. Şap şap çıplak ayakla süpermarkete giriyor. Karısı da kocası da alışveriş yapıyorlar. Geliyorlar, ben hayret ediyorum çıplak ayaklı. Bunlar diyorlar ayak sıhhati için bunu uygun görüyorlar. Topuklu ayakkabılar ayakları rahatsız ediyor, öteki ayakkabılar sıkıyor falan. Böyle bunu seviyorlar diyorlar. Kimse de ayıplamıyor. Yani akıl ve mantığa uygun olan bir şey olunca kimse ayıplamıyor. Eğer sıhhate, akla, mantığa, akla mantığa demeyelim bir kere, çünkü inançları akılla mantıkla ölçmüyorlar onlar. Yani bir olgu olarak kabul ediyorlar. Bir de tabii münakaşa edilir, yani o inanır, o inanmaz. O münakaşaya da hiç girmiyorlar. Mesela Avustralya multicultural bir ülke olduğunu ilan ediyor. Yani biz her çeşit inancı, kültürü içimizde yaşatabilecek bir hürriyet ortamı tesis etmek istiyoruz diyorlar. Hindular var, Sihler var, Brahmanlar var, efendim Budistler var, Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var, Sırpların kiliseleri var, Yahudilerin havraları var, Masonların, Masonik Temple, efendim locaları orada duruyor, Diyanet kulüplerin binası burada duruyor vesaire. Yani herkese serbestlik vermiş, birisi ötekisine de baskı yapamıyor. Hatta koca karısına baskı yapamıyor. Koca karısına baskı yaptığı zaman polis geliyor, kocayı tehdit ediyor. Bir daha bu olay olursa seni hapse atarım diye. Yani adam kocasına kaldırıp tokat vuramıyor. Yani ben hayretler içinde kalıyorum. Güzel şeylerin hepsi bizim İslam ülkelerinde olması gerekirken, zorbalık, rüşvet, efendim vesaire hiç olmaması gerekirken, zulüm, haksızlık, müsamahasızlık, efendim baskı olmaması gerekirken, onlar bunları sağlamışlar yani. Eskiden yıkanmazlarmış, vakti suyunun bereketi kaçmasın derlermiş galiba. Efendim silinirlermiş, yıkanmamayı hüner sayarlarmış. Şimdi günde her gün yıkanıyorlar ve Avustralya gibi yağışı çok az olan bir ülkede suyun damlasını kaybetmiyorlar. Her tarlada bir baraj var, bir gölet var. Efendim barajlardan sular toplanıyor ve her yerde şırıl şırıl her gün istersen istediğin kadar duş yap. Hatta demin bahsettiğim parklarda, bahçelerde sevgili dinleyiciler, hani 100 numara var, tamam. Efendim 100 numara, kadın 100 numarası, erkek 100 numarası. Bir de şey koyuyorlar, disabled, yani sakatlar için, tekerlekli arabası olanlar için 100 numaralar koymak mecburi. Hepsinde var. Tekerlekli arabasıyla içeri girecek, özel şeyine oturacak. Oradan tutunup kalkması için yukarıdan inen böyle bir şeyler, demirler vesaire, zincirler vesaire var. Bebeklerin altlarını temizlesin diye anneler, efendim baby care room, çocuklara bakım odası diye yerler yapmışlar. Duş yeri yapmışlar. Yani mesela Mildura şehrine gidiyorduk, yolda bir kasabada durduk. Efendim bir park yapmışlar. Orada namazımızı kıldık, abdest aldık filan. Ağaçların altında cemaatle namaz kıldık. Yan geldik, yattık çimenlerin üstünde. Ama şoförler de geldiler iç tarafta. Sıcakta tabii sürüyorlar arabayı. 40 derece, 35 derece sıcak. Efendim girdiler, duş yaptılar, tazelendiler, yemek yediler. Tırlarına bindiler, gittiler. Yani duş imkanı, parasız şeyde duş imkanı var. Efendim şehirlerde kızartma yapsın diye parklara ocaklar koymuşlar elektrikle. efendim bedava belediye veriyor parasını, düğmesine basıyorsunuz, kızartıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, sizden sonra geliyor birisi temizliyor gidiyor. Yani halka hizmet, halkı mutlu etmek, halkın takdirini kazanmak, halka bir hizmet götürmek çok önemli olmuş şeyde. Efendim bizde de halka zulüm düşünülüyor, yasakçılık düşünülüyor, şu şöyle olmasın, bu böyle olmasın, başını örtmesin, açsın, sakalını kessin, bıyığını kessin. Şimdi bizim Alevi vatandaşlar, kardeşler mesela bıyığa çok önem verirler. Bıyık kesilmesi onların böyle bayağı bir hakaret gibi bir şey olur. Yani o da bir şeyleri, onların görüşleri, bıyığa karşı özel bir düşünceleri var mesela. Niye üzledim insanları? Yani hür tutmak, sevindirmek, duasını almak, teşekkürünü kazanmak, mutlu etmek varken niye üzelim, niye yapılıyor bunlar? Anlaşılmıyor yani. Allah-u Teala Hazretleri tabi bu ibadetleri koymuş, bu hac ibadeti ne oluyor? Dünyanın her yerinden gelen insanlar, dünyanın her yerinden gelen başka insanları tanıyor. Çeşitli giyimler, çeşitli diller, renkler, tavırlar, hepsini tanıyorsunuz. Bir görgü oluyor. Yani hacı kardeşlere, amcalara, teyzelere sorun. Bakın ne güzel izlenimleri olmuştur buradaki seyahatlerinden. Çok büyük bir bilgi ve görgü birikimi oluyor, ilerleme oluyor. İnşallah bizde de güzel duygular, güzel efendim anlayışlar efendim gelişir. Halkımızı mutlu etmek için, bütün insanlığı, bütün insanlara güzel şeyler götürmek için, barışı, mutluluğu götürmek için, doğruyu, güzeli götürmek için çalışmalara vesile olur inşallah bu muhteşem ibadet. İnsanların kabuklarını yırtmasına, efendim başlarını şöyle karanlıklardan çıkartıp aydınlıklara yükselmesine vesile olur. Bu hacı kardeşlerimiz bu gördüklerini, Türkiye'de bunları görmeyen dostlarına da tabii anlatsınlar efendim izlenimlerini. Böyle bir güzel şey olsun. Bütün hacime de efendim tabii şu anda bizi dinleyenler, hacı gelmeyenler ama rica ederim dinleyenlerden ve hacı kardeşlerimizden, tabii burada Allah'a söz vermiş oldular. Hacer-i Esved'i öpmek, el sürmek Allah'a söz vermek demek oluyor. Allah'la musafaha, anlaşma yapmak manasına geliyor. İyi Müslüman olacağız, iyi işler yapacağız diye. Sevgili dinleyiciler, bundan sonra en güzel işleri yapmaya gayret edin. Çünkü ölümlü dünyada yaşıyoruz. İnsanın arkasında yiğit ölür, şan kalır. Efendim güzel şan kalmalı, güzel eserler kalmalı, hayır hasenat kalmalı. Efendim güzel şeyler yapın ve ülkemizi güzelleştirelim. Güzellik yarışında, yani ülkeye hizmetin güzel olmasında, her şeyin güzel olmasında inşallah öbür ülkeleri geçelim. Benim eskiden beri itirazım var. Batı medeniyetine yetişmek filan dedikçe ilgililer, ben hiç kabul etmem o sözü. Ne demek yetişmek? Yani biz geçeceğiz. Onlardan üstün olacağız. Onlardan daha ileri gideceğiz. Birincilik için koşacağız. Öyle yani, onlara yetişmek. En arkadan geliyoruz da yetişiyoruz. Ne demek? Yani biz ileri bir millet idik. Ama bir takım şeyler oldu. Olur. Bazen sel felaketi olur. Bazen zelzele olur. Bir şehir yıkılır da yeniden yapılır. Mesela Almanya 2. Cihan Harbi'nde baştan başa bombalar, bomba yağmuruyla yıkılmıştı. Şimdi ne güzel bir ülke oldu. Avustralya'nın 50 yıl önceki resimleriyle şimdiki resimleri tanınmayacak kadar farklı. Çok güzel bir ülke oldu. Bu bir yarıştır. Sevgili dinleyiciler, inşallah bu güzellik ve hizmet yarışında en güzel şeyleri yapmak ve en güzel hizmeti vermek konusunda herkesi uyaralım. Kendimiz de eğer bir hizmet yerindeysek, bir iş yapma yerindeysek, hizmeti güzel yapmaya, halkımızı mutlu edecek şeyler yapmaya gayret edelim. Haksızlıkları, baskıları da engellemek ve onlara da nasihat edip bu yanlış yolu bırakmalarını, çağ dışılığı bırakmalarını öğretmek durumundayız. Onlara da nasihat edelim. Biliyorsunuz nasihat etmekte sevap. Vel asri innel insane lefî husur illellezîne âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. İman edecek, güzel işler yapacak, hakkı ve sabrı tavsiye edecek Müslüman. Dört esası var. İman edecek, efendim illellezîne âmenû ve amilussâlihât. Salih ameller işleyecek, güzel işler yapacak ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edecek. Haksızlık oldu mu, haksızlığın karşısına çıkacak. Bu yanlıştır kardeşim, hangi çağda yaşıyorsun, bu yaptığınız yani Afrika ormanlarında bile olmayan şey, yapmayın bunu diyecek ve tevasav bil sabr, yani sabrı tavsiye edecek. Yani kızmayın, sabırsızlık göstermeyin, tatlılıkla işlerinizi kardeşçe çözün filan diye artık, veyahut efendim güzel işleri yapmak da yorgunlukla olduğundan, onların yapılmasındaki yorgunluklara da sabretmek, meşakkatlere de göğüs germek manasına da alınabilir. Öyle yapmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi en güzel Müslüman eylesin. En güzel yaşamlarla, uzun ömürlerle yaşamaya muvaffak eylesin. Uzun ömürler versin. Güzel işler yapmaya muvaffak eylesin. Huzuruna hoş geldin diye bu hani hacı amcanın böyle koma halindeyken gülümseyip böyle dediler, ben de hoş bulduk dedim dediği gibi, hoş geldin diyerek radiyeten merdiyeten ahirete sevgili kul olarak gitmeyi, cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı Allah nasip etsin. Böyle Peygamber Efendimizin mescidini, şehrini, Medine-i Münevveresini, kabri saadetini ziyaret ettiğimiz gibi ahirette de ona komşu olmayı nasip etsin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi, cümlemizi bir şeref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, size Medine-i Münevvere'den Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumalarınız mübarek olsun. Her iş gönlünüzce ve güzel olsun. Sevgili akla dinleyiciler.